mindenki másképp fut a holnap elé. Más minden szó mindenképp, de bárhova indulsz négy égtáj felé, találkozunk mindenképp, és együtt megyünk. Nem nagy a világ nekünk, nem lesz majd kérdés, hova húzunk és miért, a sorsunk már úgyis bemért. Egy úton jártunk, most se tudjuk mit ért, de nem értünk egyet ezért. Nem tudjuk miért. Nem értünk egyet ezért. Neked más mondtam otthon, apád másképp nevelt, a valóság nem érdekelt. Most együtt kell menni, és nem elfeledni, mint a nép. A zaj, értenünk ki, mit akar. De meg kell, hogy értsd, hogy itthon vagyunk, a földön mi ápolst akar. Nem értem, hogy miért. Nem értünk egyet ezért. Neked más mondtam otthon, apád másképp nevelt, a valóság nem érdekelt. Most együtt kell menni, és nem elfeledni, mint a néplék megérdemel. Azt mondod nem, én mondom igen, túl sok a nem, most kell az igen, és a kétféle vég egyszer majd össze is ér. Már túl sok a nem, most kell az igen, és a kétfél.